і там таксама ўсе любілі яго, нават Франц супакоіўся. Асабліва пасля таго, як упэўніўся, што Алесь ні ў чым яму не пагражае, а ядзечка, хаця і сумуе, ўсё ж